A jak tu stojím přísahám, že se postavila na nohy a zadržála. Kdybych to neviděl na vlastní oči, řekl zázrak. Tak zebra nebylo s rozinou tak zlé. Ale ne, přísahám, už jsme jí kopali díru. A pak je tady jakýsi přivandrovalec. Všechno dobré, všechno dobré. A že bych kroku zeleného a tohleto a tamhleto. A ráno koubila skoro jdím, že si mi řekl za tánutí. Výborně. To svatá pravda, nevídálo. To by ho mohl pozvat domů na mojí starou! Vítáš můžu. Co? Jo, to víš, jenom proč. Tak pálenku, pro všechny. No, kdo objedná, taky platí. Dnes to platím já. Nále pro všechny! Tak klejnaj, klejnaj, klejnaj! Já doufám, že se tady držím, jo Matouše, nějaký ten kuherský tážek, mimochodem, Ryštáš, kluk se mi v noci vrací z vysokého. Určitě jsem na projevišku něco zaletlo, však víte, jak jsme o tom mluvili, že... Nepředí, jak jsou sebe. Dneska pijeme na můj nozinu! Se nám zase poštěstí potkat takového felčara. Ale já nejsem žádný felčar, prostě mám rád koně. My měli rádi koně. Když se nám tam u vás začali topit v bahně, přímo pod zadkem. To je grýto. Dva bohu, turecká vojna, a je to tady, za sedmi horami. Schovejte, korbele! Naděje vzala, a já se ptám, co dává mi. Vy jste se bral smutnou notu, příteli. Nějakou lepší? Lepší? Nevím, možná veselější. Pojď muziko, nára! Tak si tady sám. Tak dej duvaj na prázdné struny, já se takhle.